Mukanda mubajinji wa Polo kuti bene Tesalonika. Tesalonika wakamo chapita mubajinji. Ami Polo ne Silasa ne Temote. Tuwa tumemukanda uno kukifuilo kya mukibunji kya Tesalonika. Kijimujileza tata ne mfumu wetu Yesu kijishitu. Buntu nendoe bimupewe. Tufu ijanga leza nyeke. Mwanda wabano ebonso. Ne kuimutela mumilombelo yetu. Kazi tuvulukanga nyeke kumeso aleza tata wetu. Mwingi jilanga luita bijolo enu. Ne mwingi jilanga kisanso kienu. Ne momu minyine mukukulu vila mfumu wetu Yesu kijishitu. Bano ebana wetu basuejiwe na leza. Tuyu kilemba aye we mutongele ke mujibanji. Mwanda mianda miya mpe yote musafu ijile. Kaya fikile vwoko muji kamu bine nwa bitubu waha. Ine mulu fusa ne bukome wamu ya ujila ne mkusu minyi nwa binyinge. Muyu kile kalakaji ne mutu waji tuika jile mubu katamuenu. Ambabanu we mumone biya mpe. Nenu kaji mwetu iwile batu ene mfumu etu mwine kumo. Mwanda fomu aji mubi amalu wabikatampe. Mwata mbu ile unu mwanda waleza. Nesanga jiyonso ya mu ya ujila. Nenu ekyo mubaika jila. Bukilombo ejo kubeta bije bonso. Bamuntanda ya Macedwane. Neba mu ya Akai. Mwanda kujibanwe. Unu mwanda wanfu mwetu waelelwe lubila konso konso. Kenkapo mu Macedwane ne mu Akai. Ikonso tu abamvwa na ntumbo ya luita bijolo enu mujileza. Loke tujifo ne mwa kuse kunuina lo mwine. Bonso be sambanga. Momo itu tambu ijile kwa koko enu. Ne mwa pelele bankishi. Mwa itabijaleza. Kemu mwingi jila ayeleza mumi wabine vine. Ne kutengela kuia kwa mwana anji momo wa mulu. Mwana anji wa sanguile kulufu. Iyaye Yesu witu nyongolo langa. Kubuka labale buke yako. Tesalonika wakamo shapita ya bubiji. Abana betu. Bano ebene muyuki ile kalamba kuya kwetu kotu waile kwa koko enu. Ke kwa jifo kwa bitubu bitubu. Aha. Tuwafu ile kutu kwa tukwa nekumwe shiwa malu wa mukibunji kia fijipai. Fofa potu waji ketu afikile emu enu mu Tesalonika. Monka momu yuki ile kala. Ino ayeleza wetu pele buka nkamane wakuimu safu ila mianda miyampe yanji na shaku ajibulu ibu komo komo. Mwanda otu safula ke ushimetefo fakutu fatufa na shafa mifu atakanyo mibi na shafa kujimba bantu. Tuisa mbanga nyeke nkamu sakila leza mwanda aye mwine wetu itabije kala kuitu tuika mianda miyampe yanji. Ketu kimbefo kusangaja bantu. Tusanga jaleza ubanda ula michima yetu. Muyuki le kalabano ebene. Batwe ketu ajifo tuisa ambane lushinganya. Kaji ketu ajifo tune na mianda ya kusa kalufeto mifiame. Mubine nuwabi yetu. Aha. Leza muine ikamo niketu. Kaji ketu ajifo tusaka kutumbi kwa na bantu. Nashaba anue nashaba kwa wenhe. Tuwaji tuko kejatu kuimu ikajila na lufusa. Mwanda tuiba tumiwa bakitisi tukomuji. Ino batwe tuwa ikele nenu. Nelusa lusa nkafamo waina abana ulele bana banjishe. Pamwanda otwe musensu enengi. Tuwaji tusangele kuimu famianda miyampe yaleza. Nanshi kenka ayokete. Ine kuimu elela tu nebumi buetubuine. Mwanda tuwaji tuimu sensu ebinyinge. Abana betu. Leke mufulukilevo motu wa muenene maluwa nebuko kikoke. Tuingila mufukune muinya mwanda wakuchinamba. Waka tuikana nsha umo wenu kiselwa kia kuitu lama. Pova apotu wajitu imu safuila. Nyanda mi yampe yaleza. Banu ene eleza muine muitu monyitu etu. Mwamu ene motu wajitu ikajile mubu ujila. Ne umboloke. Ne mkubulu waku tope kwa kujibanu ebeta vije. Kaji muyukile motu wajitu ikajile nenu. Kumuntu kumuntu kawa washa muntu nebana. Tuimu kankamika. Tuimu nyingisha. Ne kuimu jingila binyi ngemba, muikale kamu sakileleza, we muichile kukeka la mubulofu webu anji, ne muntu mbo yanji. Kati kyo tufujisha aleza nyeke kule kampika, ikinoki. Kuma itabijie mwanda wa aleza, otu we musafu ijile, mwata mbu ileo, monka mwika jile, bu mwanda wa aleza bine bine, wingila mujibano ebeta bije ke bumwanda wa bantu bitubuho ehe bano ebana betu inankyo mumu baika jila nenu pamoka abo abifuilo byaleza bya mujikijishi tu Yesu bya muntanda ya Yudea mwanda nenu mwasusu ilwe na bamonka mwenu enka muba susu ijile nabo mujiba Yuda baifa ile nefu mwetu Yesu ne bafumiki kati bajibe tupanga panga ne batu ebene abo ke basanga shanga holeza iba lwana na bantu wonso betu kanka ja kuisamba ne ba mizo yingi amba bakafanjijiwa ina minou mobe bwanyinyinya bubi kuubi bukwabo kita chikyonso bukala bale bwaleza nabo bubeba fikila kuno kumfulo kuno batu enetu bano ebana betu kasha tuishia nenu ke kita chitu ino tuishi ilengi tu ke michimafu. Twanyingishe mpata kusakitila kuimona nenu monka. Ekyo twaji tusakila nka kujokela kwako. Amipolo ye mwine tu. Enka jaji joji ke joji. Satana waji witukankasha. Lelo watu kulufijile. Nesangashi yetu nekilu kwa kietu. Kiantu mbo kumeso kwa mfumu etu Yesu. Pakeya ibanyi. Leke banuevo. Bine ibanwe. Mwintu mbo yetu nesangashi yetu. Tesalonika wakamo shapita yabu satu. Penefa biotu akomenwe kukunga kunga nane namba. Lekaji nashibi yampe shale tu kasuku munomu atene. Nami kwa kutumate mote mwanetu mukwetu mwingiji waleza wakusafula mianda mi yampe ya kijishitu. Amba yeye emukankamike ne kuimu komeja mulu itabijolo enu. Kuchi namba nasha umo wakajina famwanda wakufangwa fangwa kunoku. Muyukile kalabano ebene biotu jibatongelue kufangwa fangwa. Kajifotu wajine enu kwako, tuwe mulombu wele kalamba batu ebonso tukafangwa fangwa. Iyaki oki bafika kino mwiki yukile kala. Nami ebiona muene amba kikokeshafo kukungila kukungila nenki. Ekyo natumine temote namba juke mwika jile kuitabisha kwenu mwanda na chinyine emba. Paji ngongo shanyi wake ile kuimongola mwingilo wetu ukala muke kewa bitufu. Nashi temote fakushokela kuno utamba kwa koko enu. Wetu safu ila nsango miyampe ya luitabisholo enu nekisansu kienu. Kajimba banwe mwitu langanga nyeke musa kaka kuitu mwona monka motu sakilanga netu kuimu mwona. Abana betu ifa kuivuana muendele luitabisholo enu netu tubasengi wasenene mubishoto bietu bionso leumasusu wetu onso. Pano tubaka nkamana monka ashe mwanda mwima nyijepo totumujifumu wetu. Lelo yimu sueloka otu kokeja kufuja leza pamwanda wabanwe. Muendele nsangaji yonso yotu jinayo kumeso waleza wetu pamwanda wenu. Tumulombo langa tusuminyinwe bufukune mwinya. Tuamba tuimone nenu mpala na mpala. Tuimufiki jije nekyo kia kisheleko kulu itabijolo enu. Enka leza tata wetu aye mwine. Nenfu mwetu Yesu etulongo lwele jishi inda tufike kwako. Fumwetu mwine abaije busue bomu isensue banwe bonso. Newa kusansua bantu bonso. Ebulonge kebu jifamo fonka na buwetu botu imusensue banwe. Akankamike michima yenu na mino mbu ujila. Amba ikale yampi kwa kutofe kuwa matofe kumpala ya leza tata wetu. Fova fake ya mfumwetu Yesu neba njibashila bonso. Tesalonika wakamo shapita ya buna. Bano ebana betu tuimulombo ele kalamu solo wa kuikala usangaja leza nenu kaji emomu ikajile. Shikefano tuimu isashila ne kuimu nyingija mujiji na jamfu mwetu Yesu tuamba kankamana ayi nkanankyo. Mutabuki jijilemo muyukile kalakaji ne majingi mene amfu mwetu Yesu otuwe mujingi ile. Kisaka leza ibano kuikala wapanduluemo muilame kubusekese kaji banu ebonso muntu ne muntu. Ekale ne muka janji mubu ujila. Ne mubule mesenene. Ke muko muame sofo aluso lubi famo. Na mulongela vampiku wa kuitabija. Keba yukile foleza. Muno muanda. Muntu kakilonga imuana avokivi. Na asha kumujimba. Tue mulombu elebi okala. nekwimujumunabyo tusuminyinwe twamba fumwetu ukebaluwila kinongo bonso balonga binobi mwandaleza ketwichilepo kulonga bya munyanji ikwikala bavandulwemu nako yewa upela majingi yano kapelelepo omuntu upeleleleza uimupele muya ushila wanji pamwanda wa kisanso kya mubwana bwetu mubita bijonapo banweke mujifo nekyo musakila kusonekelwako mwanda banwe bene mwafungishiwe kala ujileza kuisanswa kaji emwo mulongela kala kubana betu bonso bamuntanda yonso ya Macedwani abana betu tube mwisashilamba nyingishayi nkana nkyo mwinyingisheyi kuikala talala nekulonga kabya banwe bene nekuingila nemakasa yenu mwonka motwe mulombo ejile nakyo nenu mukaleme kiwa senene kubo baba mpikwa kuitabisha kajike mukasakefo kakupewa banwe bana betu ketusakile fomba mwikale bakubulwa kushingulula biyampe mwendele bo baba lala tulo kuchinamba mwake kala nebulanda pamichima pamwa waboba bakubulwa kyo bakulupile batwe byo tuitabijemba Yesu wafuile kaji wasanguka nankyo emonka nebalele tulo muji Yesu bene naboleza ukebaleta ne Yesu mwanda bino byo twimusafuila bino ibya nsafuijile mfumwetu mwine amba batwe bakatanwa bomi pakeya mfumwetu ketukeba bajikijilapo boba balele tulo mwanda bakelwa lwanji lukata mwike ulumukata mpenanji ukela lubila neki mpungi jikialeza kikafuma fumwetu aye mwine ukatuka mwamulu boba bafuijile mujikijishitu bakabajikila kusanguka pene pane batwe bakatanwa bomi netu tukate kuinwa nawo pamo umakumbi kukasambakana nemfumwetu mulu iyenkana nkyo motukeka chila nyeke nemfumwetu nanshi mwikankamikeyi banwe bene na bene neino myanda inoyi Tesalonika wakamo shapita ya butano banwe bana betu mwendele bitachine byaba bikafika binobi ke kujivo kyo musakila kusonekelwa abyo mwanda muyukile tu biyampe banwe benemba jifu kujamfu mwetu jikeya kabu angivi wabufuku. Enka fofa paka nena bantumba pano keta lalanya ke yonka ndoe. E fofa keba pulumu kila kona kanyiwa kukatampe enka wamufikilanga bisanso bya lubutulo kujimwana mukaji. Na womonka keba kapandepo na shajimo. Ino abana betu banu eshenu ke mujifu wa mumfinji amba. Yuja jifu kujike mufikile pamogu wangi vyehe. Mwanda banu ebonso muibana ba mukitokeji. Kaji muibana ba mumuinya. Batwe ketu iba bufukupo. Na shaba mumfinji aha. Nanshi nankyo ketu kilalai pamogu wa mulajila. Bantu baku wawonehe. Tutalei inka kutala. Kaji tuikale senene mubionso. Mwanda boba balala tulo. Balalanga bufuku. Bakolwa malwa nabo bakolwa bufuku. Ino batwe tuba mumuinya. Tuikale senene mubyonso. Tuvwale iluita bijolo etu ne kisanso kabwa kila makiaji kya mvita. Kaji tuikale ine lukulupilo lwa kupanda kwetu kawa bavwele kila mamutu. Mwanda leza ketu tongele ko kukafikilwa na bukalabale he. Iukafanjila paji mfumu wetu Yesu kijishitu wetu fuijile amba na ashatu ibomi na ashatu ibafwe ilutuke kalabomi pamona anji. Nanshi mwika nkamikei nekuita mijabano ebene na bene kana minou. Monka momu ilonge langa kala. Abana betu tuwe mwisashi lamba leme kaibo wabe ingila mubu katamuenu. Bemutangijile nekui mujingila majingi mujimfumu wetu. Mwiba tumbike ibikata nekuiba sanswa pamwanda wa mingilo yao. Ikalai mundo etalala banu ebene na bene. Banu ebana betu, tuwe mwisashi lamba, jingilai bamukose. Kankamikai bamoyo moyo, washai bakoke koke. Kaji mutuki jije bon sololo tu mmuchima. Jumukai, muntu kakilubula kivi kukivi. Ino kimbai kakuilonga biyampe mubukata mwenu nyeke. Nekubantu wonso lolo kumo. Sangala ima fuku wonso. Lomba inyeke kule kampika. fuija ileza mubiyo msololo tu. Ekyo kisaka leza kwa mujibanwe na jimujikijishitu Yesu. Kemu kibulai mu ya ujila. Kemu kifutululai mianda ifumikwa. Ino nanshi tompa ibiyo nso. Mulame kobi obi abi yambi. Kajijilai misuelo yonso ya bibi. Leza wandoe emupandule. Mwikajijile tu banji. Emulame banwe bonso. Batunturushe. Nemuya nemuchima. Nengi tuyenu mine. Bikale byakubulwa kutopekwa mujifu kujikafika mfumu wetu Yesu kijishitu. Yewa uwe mwichile. Iwabine bine. Aye ukalonga kyo. Abana betu. Mwitu lombele konetu. Tuwae muna bana betu beta bije bon sololo. Neluimu lwa kisansu. Nemu chifila mujiji na jamfumu wetu. Mukanda uno tangila iyo bana betu bonso. Puntu wa mfumu wetu Yesu kijishitu. Uikale nenu. Amipolo. Mukanda wawu biji wa Apolo kujibene Tesalonika. Tesalonika wawu biji, shapita mba jinji. Amipolo ne Silasa ne Temote. Tuwa tumemukanda uno kukivu ilo kia mukibunji kia Tesalonika, kijimujileza tata wetu ne mujinfumu wetu Yesu kijishitu. Leza tata wetu ne mfumu wetu Yesu kijishitu, emupe buntu nendoe. Abana betu, bado etufuwa njinwe kufuija leza nyeke pamuanda wabanwe, emo kifuani inwe. Mwanda lui tabijolu enu, luendanga lukula, bika tampe, ne kisanso kio musensue bantu bakwabo, na kio kaji kenda kifula binyingi. E kio tu ya njinya kubifu ilo bialeza bionso pajibanwe, pamuanda wakui tabija kwenu, ne kuminyina kwenu, mkupangwa pangwa, ne mubi amalo abionso bimufikila. Biabio e kio kiyukenu kiabuchi bibolo kebo aleza. Ama fakumona aomalua mukatelwe bubafuwa ninuwe bulopo ebu aleza, buo mususukila. Mwanda leza imoloke, ukaluwila kinongo, buwawe mumweshe amalua. Bano eba mwona amalua nenu, mukafe wakui shinka na ebatu efamo. Pofa, pakasoko kafu mwetu momu wa mulu, mulu bimbilu wa mujilo pia, nebamu ike ulu babukomo mwanji. Ukamweshe amalua buwawa mpiku wa kuyuka leza, neba kubulua kuko kela mianda miyampe, ya mfumu wetu Yesu. Futo ya bubibu abo, ikuji mina nyeke ne nyeke kulampe nempala ya mfumu wetu, ne kuntumbo ikelema ya bukomo mwanji, popa fakeya mujuzi ya jifuku, jaka tumbijiwa na wafandulue moba anji bonso, ne kwanwa na boba bonso beta bije. Eko mukekala nenu monka, mwanda nenu mwa itabije kubusa kujibu wetu. Ekyo tuimulombela angaleza wetu nyeke mba, e mutalebu bafuwa ninue, kyo mwaichilwe. Kajiyamba, kubukomo buwanji, e mupemu wakufikishisha bionso biyampe, biomu saka, nebupia saka nebu wa mingilo yalu itabijolo enu. Na kyo jiji na jamfu mwetu Yesu, jikatumbijiwa mwomu jibanwe, nebanwe nenu, mukatumbijiwa mujiaye, pabuntu bualeza wetu, nebu wamfu mwetu Yesu kijishitu. Tesalonika wa ubiji, shapita ya ubiji. Shikefano, banwe bana wetu, wauno mwanda wakuya kwa mfumu wetu Yesu kijishitu, ne ukabunga kena batu ebonso kujiaye, tuwe muisashi lamba, kemu kizumba zumbai, bukijibukiji mumichi mayenu, na nsha kukwa tuwa moyo, shi ikubufumiki, shi ikubusafuji, na nsha amba ikumukanda otu tumine batwe, komu mfuenemba, jifu kujanfu mwetu kejifike kala. Kemu kongolwa ina muntu na shafa cheche. Joja jifu ku kejikafika fona ankyo, koso bufondo bubajikile biji kufika. Ne muntu mwine bufondo mwine asokoke, yewa ukona kanyiwa. Aye ukafela, kuleme kabionso bichi wabuleza, ne bionso bitotua. Ukendelela kushikatanka ne munjibo ya leza, ne kuketela ye mwinemba, neleza. Binobi ne musafu ijilebi okala fona jine nukwako. Leke mufulukilebi opo. Panoshafo muyuki lekala. Ujibiji kimukankaja kusokoka. Amba akasoko kenkafa kitachiki anji kitungwe. Mwanda kifiwe kia bufondo. Keki ingi lakala. Ino kujuwiki kankaja. Poso wafundulu efo ubiji. Penefa. Efa kasokoka ne muine bufondo muine. Fumwetu Yesu nanji ukamona kanya na muya wa muki akanwa kyanji. Ne kumushiman kanya fututu na ntumbo yanji ikelema yakuya kwanji. Mwine bufondo mwine ukeya mu bukomo wa Satana. Ukalonga bya bukomo ne biyukeno ne bingelengele bya kongolangana nabyo. Ukongola na miswelo yonso ya bukonda meboba bakoneka. Bakoneka mwanda keba sakilepo kusanswa bubine bine mbaba fande. Kyo kikeba tuminyina leza kia kuiba luwakanya wetabije kia bubela. Ama bakapone jiwe bonso bampikwa kuitabija kia bine bine. Basange jile kamubi ya bukondame. Banwe bana betu baswe jibwe na mfumu etu. Batwe tufuanyinwe kufuja leza nyeke pa mwanda wabanwe. Mwanda leza we mutongelemba mwikale waba jinji. Kupandijiwa fakuitabija kia bine bine. Kubukomo wamuya ujila, wimupandula pamo kawa abipa biba jinji. Fomu waifuene mianda miyampe yoto emusapu ijile. Pemuichila leza amba nenu mupewe ntumbo ya mfumu etu Yesu kijishitu. Nankyo bano ebana betu, imanyija ibi nyinge. Mulaminyine bibi jijibi yoto emufundije nejiwi jetu. Nanshabi yoto emutumine pamukanda. Aye mfumu etu Yesu kijishi tumuine neleza tata wetu, witusenswe nekuitu pakinyinga, kianyeke nelukulupilo lulumbuluke, fonka fabuntu buanji, musenge michima yenu senene, nekuimu kankamika mubionso biomu longa, nemubia ampe bionso biomu nena. Tesalonika wa ubiji, shapita yabu satu. Shike panobano ebana wetu, mwitu lombele ikomba, mwanda wa mfumu etu usamba kane konso, kaji utumbi jibwe kamo utumbile mwamo mwenu. Kaji imba, netu tunyongololwe kubantu babi banshikanyi. Mwanda ke bantu bonsofo, betabijanga ehe. Ino mfumu etu aye iwabine bine, ukemu kankamika nekuimulama kujie wa mubi. Motu imukulupijile muji mfumu etu amba, mulonga anga motu mwenene kaji mukalonga nkana bia. Fumwe tunanji atangijile michima yenu kukusansu waleza, ne mkutu ukijia michima kuimufa kijishitu. Abana wetu, tube munena mujishi na jamfumwe tu Yesu kijishitu. Tuamba sonso lokai kubana wetu bonso beta bije bajine mukose. Keba londa po muendele biobia biotue mulombo ele. Muyukile kalabano ebene momu fuaninwe kuitu yula. Mwanda ketu ajifone mukose mubuka tamuenu aha. Ketu ajibu tusakile kujishi wabi tufu tufu na muntu na sha umo. Tuwazi tukambane mingilo, tuingila mwinyane bufuku mwanda wa kuchina, kutu ikana sha umo wenu kiselwa kia kuitu jisha. Na shikefa mwanda fo wakubulu walufusa, oto aji tulongela na vya ehe. Tuwazi tusakile kuikala bukilombo ejo kienu kia kuiula. Mwanda fo tuwazi nenu kwako tuwe munenene amba. Ye waka sensuwe vwa kuingila, alege kujia. Pano tuivuana ngamba kujiba mo mubuka tamuenu, bananga bitufu kuingila mpika. Bela enka mumianta ya bene. Baboba jinankyo, tubeba nena, nekuibe sashila binyinge mujinfumu etu Yesu kijishitu, tuamba. Bengile mingilo talala, basokole vya kujia vya abo bene. Abana betu, banu enenu kemu kikokai kulonga bilumbuluke. Shi muntu kakokele fokubino vyotu banena, muno mukandau, nake mu UK, muleke nekufuana nanji kuine, nanji akwatu ewumfu, inokemu kimutalai bubu alu ananenu, ehe. Mujingi lei majingi, mumbumu wanenu. Fumwetu wandoe aye muine mupendo enyeke mubionso. Fumwetu ekale nenu banu ewonso. Unoi yami muine ule mbanajika sajami lunoluimu. Ina minou montu jilanga kiyukeno kumikanda yonso. Iyenkane nkiu mwono embelanga. Buntu bwa mfumu etu Yesu kijishitu buikale nenu banwe wonso lolo. Amipolo.